روزن ہند آداب روزن ہند عظیم اجر تو عظیم فائدہ نظرن تل تھوت کرو پور ذوق شوق سان روز تھونک اہتمام یہ اخ تس عبادت زی ات ہش ہیک نہ بیاکھ کانہہ عبادت ٲسِتھ یہ وجہ چھ زی روز چھ پرتھ امتس پیٹھ فرض روزمژ اللہ تعالیٰ سن چھ ارشاد یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ بقرہ آیت نمبر 138 اے ایمان والیو تۄہہ پیٹھ آیہ روز فرض کرنہ یت پٲٹھۍ تۄہہ برونٹھمہ لکن پیٹھ فرض آس آمژ کرنہ تاکہ تُہۍ بنیو متقی تہٕ پرہیزگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر روزن ہُند یہ عظیم مقصد یتھ پٲٹھۍ بیان ییٚمۍ شخصن روزٕ تھٲوِتھ تہِ اپُز ونُن تہٕ افزِس پیٹھ عمل کرٕنۍ ترٲو نہٕ تیٚلہِ چھنہٕ اللہ تعالیٰ ہس تس سۭتۍ کانٛہہ دلچسپی زِ سُہ چھُ بۄچھِ ہوٚت تہٕ تریش ہوٚت روزان بُخاری تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمۍ شخصن ایمٲنی کیفیت تہٕ احتساب سان ماہِ رمضانُک روزٕ تھوو اللہ تعالیٰ کرِ تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم گۄناہ معاف یِم گۄڈٕ چھِ سپٕدمٕتۍ بُخاری یاد گژھِ تھاوُن احتساب چھُ مُراد یہِ زِ روزٕ گژھن خۄداے سٕنٛزِ خۄشنوٗدی تہٕ ٲخرت کہِ اجرٕ خٲطرٕ تھاونہٕ یِنہِ تہٕ تِمو تمام فضوٗل کَتھو نِش گژھِ بٔچِتھ روزُن یِم روزن بے زُو چھےٚ بناوان ماہِ رمضان چہِ روزٕ تھٲیِو پوٗرٕ احتمام سان تہٕ کُنہِ سخت بٮ۪مارِ یا شرعی عُذرٕ ورٲے مہ ترٛٲیِو روزٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد ییٚمۍ شخصن کُنہِ بٮ۪مارِ یا شرعی عُذرٕ ورٲے ماہِ رمضانُک اکھ روزٕ تہِ ترٛوو سٲرسٕے وٲنٛسہِ روزٕ تھاونہٕ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ نہٕ اَکہِ دۄہٕچ تلٲفی سپدِتھ ترمیزی روزن منٛز روٗزِو ریاکٲری تہٕ دِکھاوٹ نِش بچنہٕ خٲطرٕ معموٗلہٕ مُطٲبِق جان پٲٹھۍ ہشاش بشاش تہٕ چاقو چوبند پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز آوٕرۍ تہٕ پنٛنیو اندازو تہٕ طور طٔریٖقو سۭتۍ مہ دِیِو روزن ہٕنٛزِ کمزوٗری تہٕ سُستی ہُنٛد اِظہار سپدنہٕ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ اِنسان ییٚلہِ روزٕ تھاوِ تَس پَزِ حسبہِ معموٗل تیٖل دیُن تاکہِ تَس پٮ۪ٹھ یِن نہٕ روزن ہٕنٛدۍ اثرات اَتھِ روزن منٛز کٔرِو پرٛٮ۪تھ بُرٲیی نِش دوٗر روزنٕچ کوٗشِش تِکیٛازِ روزن ہُنٛد مقصدٕے چھُ زِندگی پٲکیٖزٕ بناوٕنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد روزٕ چھےٚ صِفر تہٕ ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ روزدار آسہِ تَس پَزِ نہٕ زیٚوِ کانٛہہ بے شرمی ہِنٛز کَتھ کَڑٕنۍ تہٕ نہ گژھِ شور تہٕ ہنٛگامہٕ کَرُن تہٕ اگر کانٛہہ أمِس لٮ۪کہٕ ژارِ یا لڑایہِ پٮ۪ٹھ آسہِ آمادٕ تَس روزدارَس پَزِ سونٛچُن زِ بہٕ چھُس روزدار بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ژارٕ واپَس لٮ۪کہٕ یا بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ لڑٲے کٔرِتھ بُخاری مُسلِم حدیٖثن منٛز یُس عظیٖم اجر روزن ہُنٛد بیان چھُ آمُت کرنہٕ تَمیُک آرزوٗ کٔرِو تہٕ خاص کٔرِتھ کٔرِو اِفطار وقتہٕ دُعا زِ خۄدایا میانہِ روزٕ کر قبوٗل تہٕ مےٚ دِ سُہ اجر تہٕ ثواب ییٚمیُک ژےٚ وعدٕ چھُے کوٚرمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد روزدار اژن جنتس منٛز اکہِ مخصوٗص دروازٕ کِنۍ تمہِ دروازُک ناو چھُ ریان ییٚلہِ روزدار امہِ دروازٕ أژِتھ مۄکلاوان پتہٕ یی یہِ دروازٕ بنٛد کرنہٕ امہِ پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ امہِ دروازٕ کِنۍ أژِتھ بُخاری یاد گژھِ تھاوُن ریانُک مطلب چھُ سٲراب کرن وول نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد بابُر ریان کِنۍ اژن والٮ۪ن لگہِ نہٕ زانٛہہ تریش ترمیزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ قیامت کہِ دۄہ کرِ روزٕ سفٲرِش تہٕ وَنہِ پروردِگارٕ مےٚ تھوو یہِ شخص دۄہلہِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ تہٕ باقیو لذتو نِش رُکٲوِتھ خۄدایا ژٕ کر أمِس شخصہٕ سٕنٛدِس حقس منٛز میٲنۍ سفٲرِش قبوٗل تہٕ اللہ تعالیٰ کرِ أمۍ سٕنٛز سفٲرِش قبوٗل مِشکات تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ اِفطار وقتہٕ یُس دُعا روزدار منٛگہِ تٔمۍ سُنٛد دعا چھُ قبوٗل یِوان کرنہٕ رد چھُنہٕ یِوان کرنہٕ ترمیزی روزن ہٕنٛدۍ تکلیف کٔرِو خوشی سان برداش بۄچھِ تریشہِ یا بیٚیہِ کُنہِ کمزوٗری ہٕنٛز ذِکِر کٔرۍ مہ کٔرِو روزن ناقدری سفرس دوران یا سخت بٮ۪مار آسنہٕ کِنۍ اگر روزٕ ہیٚکِو نہٕ تھٲوِتھ تیٚلہِ مہ تھٲیِو مگر باقین دۄہن منٛز کٔرِو روزن ہُنٛد قضا پوٗرٕ قرآنہِ شریٖفس منٛز چھُ فمن کانا مریضن او علی سفرٕن فعدتم من ایامن اخر سورہ بقرہ آیت نمبر 134 یُس کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ یا سفرس منٛز آسہِ تیٚلہِ کٔرِن سُہ باقین دۄہن منٛز روزن ہُنٛد تعداد پوٗرٕ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ ییٚلہِ أسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ماہِ رمضانس منٛز سفرس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان، کینٛہہ لوٗکھ ٲسۍ روزٕ تھاوان تہٕ کینٛہہ ٲسۍ نہٕ تھاوان، پتہٕ نہ اوس روزدار روزٕ ترٛاون وٲلِس پٮ۪ٹھ اعتراض کران تہٕ نہ اوس روزٕ پھٹراون وول روزدارس اعتراض کران. بخاری. روزن منٛز گژھِ غٲبت تہٕ بدنگٲہی نِشہِ خاص پٲٹھۍ پرہیز کرُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، روزدار چھُ صبح پٮ۪ٹھ شام تام اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتس منٛز، یوٚتام نہٕ سُہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کرِ. پتہٕ ییٚلہِ سُہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت چھُ کران، تیٚلہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزن روزن منٛز پھراٹھ پیٚوان. حلال روزی ہُنٛد کٔرِو احتمام، حرام کمایہِ سۭتۍ پلن والہِ جسمٕچ عبادت چھنہٕ قبوٗل گژھان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، حرام کمایہِ سۭتۍ یُس بدن پلیومُت آسہِ سُہ چھُ جہنم سٕے لایق. بخاری. سحری کھیٚیِو ضروٗر، امہِ سۭتۍ چھِ روزٕ تھاونس منٛز سہوٗلیت یِوان، کمزوٗری تہٕ سُستی چھنہٕ پٲدٕ گژھان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، سحری ٲسِو کھٮ۪وان تِکیازِ سحری کھٮ۪نس منٛز چھےٚ برکت. بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ، سحری کھٮ۪نس منٛز چھےٚ برکت، اگر نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ توتہِ ٲسِو کینٛہہ ترٛیشہِ دامٕے چٮ۪وان، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرشتہٕ چھِ سحری کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ سلام سوزان. احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ ارشاد، دُپہرس کینٛژس کالس آرام کٔرِتھ کٔرِو رٲژ ہٕنٛدِ قیام باپتھ سہوٗلیت حٲصِل، تہٕ سحری کھٮ۪تھ کٔرِو دۄہس منٛز روزن خٲطرٕ قوت حٲصِل. اِبنِ ماجہ. تہٕ صحیح مُسلِمس منٛز چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، اسہِ تہٕ اہلِ کِتابن ہٕنٛزن روزن منٛز چھےٚ صرف سحری کھٮ۪نٕچ فرق. آفتاب لوسنہٕ پتہٕ مہ کٔرِو افطار کرنس منٛز ژیر، تِکیازِ روزن ہُنٛد اصل مقصد چھُ فرما بردٲری ہُنٛد جذبہٕ پٲدٕ کرُن، نہ کہِ بۄچھِ ہوٚت تریشہِ ہوٚت تھاوُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، مسلمان روزن رٔتِس حالتس منٛز یوٚتام افطار کرنس منٛز جلدی کرن. بخاری. افطار وقتہٕ پٔرِو یہِ دعا، اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. مسلم. خۄدایا مےٚ تھایہِ چانی خٲطرٕ روزٕ تہٕ چانی رزقہٕ سۭتۍ کوٚرُم افطار. تہٕ ییٚلہِ روزدار افطار کرن پتہٕ پٔرِن دعا، ذہب ضم او وبدلتل عروق و صبتل اجرُ انشا اللہ. ابو داوٗد. ترٛیش ہمیٚیہِ، رگہٕ گٔے ترو تازٕ، تہٕ اجر تہِ میلہِ ضروٗر اگر خۄدایَن یوٚژھ. اگر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ گرِ افطار کٔرِو تیٚلہِ پٔرِو یہِ دعا، افطرا اِندا کُمہٕ سا اِمون و اکلا تو آمہٕ کُمُل ابرارُ و سلت علیہ کُمُل ملا اِکا. ابوٗ داوٗد. اللہ تعالیٰ بوٗزِن، ژےٚ نِشہِ کٔرِن روزدار دۄہے افطار، تہٕ نیک لُکھ کھیٚیِن ژےٚ نِش کھٮ۪ن، تہٕ فرشتہٕ کٔرِن چانہِ خٲطرٕ رحمتٕکۍ دعا. کانٛہہ افطار کرناونُک تہِ کٔرِو احتمام. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، یُس شخص ماہِ رمضانس منٛز کٲنٛسہِ افطار کرنایہِ، اللہ تعالیٰ کرِ تمہِ بدلہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ معاف تہٕ تس دِیہِ جہنم کہِ نارٕ نِش نجات، تہٕ افطار کرناون وٲلِس دِیہِ روزدار سُنٛد یوت ثواب، تہٕ روزدار سٕنٛدِس ثوابس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ کٔمی. لُکو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسہِ سارنٕے نِشہِ کتہِ حظ چھُ تیوٗتاہ روزدار کرناوُن افطار یا سُہ کھیٛاوُن کھٮ۪ن؟ اِرشاد فرمووُکھ، صرف اکہِ خٔزرٕ سۭتۍ یا دۄدٕ یا اکہِ ترٛیشہِ دام سۭتۍ تہِ چھُ افطار کرناوُن کٲفی. ابنِ خُزیمہ.